काम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 2 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरी प्रार्थना थी कि जिस भाई के मन में बहन के मन में उथल पुथल होती हो भगवत संबंधी बातों को लेकर साधन को लेकर बाधा मान देती हो जीवन में अड़चन आती हो ऐसा प्रश्न पूछो। दूसरी मैं आप ही कह देता हूँ आप साफ कहता हूँ बातें और उन बातों में कोई न कोई आपके लिए आ जाती है। ऐसी बातें मेरे सामने आई है भाई ने किसी बहनों ने कहा है आज तो हमारे ही प्रश्न का उत्तर दिया मेरे को मालूम नहीं किस भाई का क्या प्रश्न है किस बहन का क्या मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ मैं अंतर्यामी नहीं हूँ मेरे को पता नहीं किसके मन में क्या है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया अर्थ क्या होता है इसका जब मैं जानता नहीं हूँ और जानता हूँ तो झूठ क्यों कहूँगा आपके झूठ कहने में क्या मतलब है मैं कभी मैं जानता हूँ विश्वास में कह देता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि सच्ची जिज्ञासा आपके होगी तो वो प्रश्न मेरे द्वारा नहीं बालकों के द्वारा हो जाएगा गली में बैठे हो जाएगा पुस्तक खोलो यो खोलते वहां मिल जाएगा। आपके जिज्ञासा होने पर भगवान के द्वारा उत्तर हो जाता है निमित्त कोई बन जाए पुस्तक बन जाए मैं बन जाऊं आप बन जाओ बालक बन जाओ कोई बन जाता है तो आपके असली लगन होगी उसका प्रश्न मिल जाएगा। अरे फालतू प्रश्न करने क्या फायदा मेरा समय जाता है आप लोगों को समय जाता है आपके तो बिन हो जाए तमाशा है खेल है अब तो मर जाए तो क्या करना चाहिए छोटी अवस्था मर जाए तो ये कर्मकांड ही ब्राह्मणों को पूछना चाहिए उनके जो नारायण बलि आदि करा दो दिखना चाहे तो गया श्राद्ध करा दो कहते मृत्यु के बाद में कौन सा दिन लेना चाहिए यही ब्राह्मणों से पूछो अब कौन सा ग्रहण लेना चाहिए जिस दिन शांत हो जाए वो दिन लेना चाहिए किसी ने कहा शायद दाह क्रिया करे उस दिन लेना चाहिए अब उन दोनों मतभेद हो ब्राह्मणों अब कह रहे हैं भगवान कैसे होते हैं पार्षद कैसे होते हैं क्या मतलब आपको कैसे हो जाए आपका क्या काम अटकता है उससे क्या शुद्ध हो जाएगा क्या आपके बाधा लगे हैं भगवान का दर्शन कब करना चाहिए कब मानना चाहिए ये मानने करने की चाहना नहीं है। मैंने ये बात कह दी है कि सूर्य का दर्शन होगा तब बैठने की जरूरत नहीं होगी कि लाओ भाई दीवा करो बिजली करो तो सूर्य का दर्शन देंगे सूर्य उदय हुआ कि नहीं हुआ सूर्य उदय होना ऐसी चीज नहीं है जो बैटरी से देख ऐसे भगवान दर्शन कब मांगना चाहिए मांगने की चीज नहीं है वो आप पर ही पता लग जाएगा जिस दिन होगा इस बात से अपनी उत्कंठा बढ़ाओ। अब विश्व सब है तो पानी के भी निर्विकार रूप से है, किंतु निर्विकार रूप से है, सकार रूप से मधु शांति आपकी उत्कट प्रयास हो तो हो जाएगा। ये सब में है कि मैं सभीहीन हूँ और मधु माधुरी देखना चाहता हूँ, दर्शन चाहता है, तो आपके चार आश्री होगी तो दर्शन दे देंगे, किसी को करने की जरूरत नहीं है। अरे असली लालसा वर्ता कहता नहीं है, अरे कहता है तो असली लालसा नहीं है। स्त्रियों को किसी को गुरु बनाना चाहिए नहीं, स्त्रियों के लिए गुरु स्वतंत्र बनाना निषेध है, पति का गुरु है वही गुरु होता है। आपने देखा हो पुरुषों के दो जनेऊ होते हैं, जनेऊ का जोड़ा होता है, तो दो जनेऊ का अर्थ एक स्त्री की रेखा पड़ी, दूसरा अर्थ होता है कि जब कोई काम करे तो यहाँ ऊपर कपड़ा चाहिए, तो दो जनेऊ होते एक कपड़े के एक जनेऊ ऐसा आ जाती है। स्त्री नाम पति को गुरु, स्त्री नाम सर्वस्व अभ्यागत हो गुरु, पति है पति का गुरु ही अपना गुरु है, तो अलग गुरु करने की जरूरत नहीं। नारायण नारायण नारायण राम राम राम। देखो श्री राधा है, श्री सीता जी है, श्री लक्ष्मी जी है, श्री रुक्मिणी जी है, ये क्या है? ये भगवान का प्रेम है, भक्तों के लिए आदर्श है, उपासनीय है। तो भगवान का साक्षात कृष्ण भगवान का प्रेम श्री जी है, वो प्रेम है, प्रेम का पुंज है, और नई कोई सत्ता नहीं है। श्री जी की भगवान से अलग सत्ता नहीं है, भगवान के प्रेम का पुंज है, उस प्रेम पुंज का नाम ही श्री जी राधा जी है। इस वास्ते राधा जी का ध्यान करके और भगवान की उपासना करने से भगवान जल्दी प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं प्रेम होने से, ऐसे नहीं होंगे, नकली काम नहीं होता, यहाँ काम असली होता है। तो भगवान के प्रेम का स्वरूप है श्री जी, श्री जी का शरण ले लो तो भगवान बड़े खुश होते हैं। कृष्ण नाम से भगवान राजी होते हैं, पर राधा नाम से ज्यादा राजी होते हैं भगवान। जैसे भगवान हनुमान जी महाराज है तो हनुमान जी को उपास करने से भी हनुमान जी राजी होते हैं, परंतु हनुमान जी को राम नाम सुनाया जाए और रामायण सुनाई जाए तो हनुमान जी बहुत ज्यादा राजी होते हैं, हनुमान चालीसा भी राजी होते हैं, पर रामायण से ज्यादा राजी होते हैं। भक्तों का कायदा है खुद की महिमा से वे राजी नहीं होते इतने जितने उनके इष्ट देव की महिमा से राजी होते हैं। इस वास्ते भगवान की उपासना करो तो श्री जी को ध्यान करो, ऐसे भगवान राम जी की उपासना करो तो हनुमान जी को याद करो। भगवान ऐसे विलक्षण है कि राम ते अधिक राम कर दासा, गोस्वामी जी कहते हैं मोरे मन प्रभु अश्विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। जो राम जी का जहां मंदिर होगा वहां हनुमान जी होंगे ही, परंतु बिना राम जी के हनुमान जी के मंदिर है, अकेले हनुमान जी की मूर्ति है, जगह जगह पूजा होती है। राम जी के जितने मंदिर है उसे अंतिम मंदिर हनुमान जी के हो गए, अधिक पूजा हनुमान जी की हो गई। तो ये क्या है? भगवान का ये स्वभाव है, वे अपनी महिमा इतनी नहीं चाहते जितनी भगवान भक्तों की चाहते हैं। भक्तों के राजी से भगवान बड़े राजी होते हैं। इस वास्ते आप भक्तों का आदर करो, भक्तों की बात मानो, पूजा भगवान की करो। भगवान के सामने राम जी हनुमान जी की पूजा करो तो हनुमान जी राजी नहीं होंगे, राम जी की पूजा से हनुमान जी राजी होंगे। तो हनुमान जी के जो इष्ट देव है उनको करो भी राजी होंगे। ये भाई बहनों की बड़ी भूल होती है जो भगवान के इष्ट है उसको नहीं मान करके, राम जी के इष्ट है, हनुमान जी के इष्ट है उनको न मान करके हनुमान जी को मानते हैं। भगवान शंकर का पूजन करने से भगवान राम जी राजी होते हैं, राम जी का पूजन करने से शंकर राजी होते हैं, पर एक से उपेक्षा करके द्वेष करेगा तो राम जी राजी नहीं होते। रामायण में आए हैं शंकर का तो पूजन करे राम जी से द्वेष रखे, राम जी का भजन करे शंकर से द्वेष रखे, नरकों में पड़ता है। भगवान कभी राजी नहीं होते। सुना आपने? मानो राम जी के तो भक्त हैं और शिव जी से द्रोह करें, और शिव जी के भक्त हैं राम जी से द्रोह करें, उस भगवान राम जी शंकर राजी नहीं होंगे। आप किसी के साथ प्रेम करो तो उनके माँ बाप है, उनके गुरु जी है, उनके पूजने, उनके ज्यादा आदर करो तो वे खुश होंगे। उनका तो आदर करें, उनके आदरणीय का निरादर करें, उनसे वे खुश हो जाएंगे। आप जरा सोचो, नरकों में वास होगा ऐसा रामायण में आया है। सो दो ही भवदास, तो भगवान शंकर है और राम जी क्या है, एक है, ये तीनों है। सेवक स्वामी सखा शिव पी के, भगवान शंकर राम जी के इष्ट देव भी है, सखा भी है और सेवक भी है। सेवक स्वामी सखा शिव पी के, हनुमान महाराज शंकर जी भगवान के सखा भी है, सेवक भी है और इष्ट देव भी है, ऐसे शिव जी के भी है। तो इनको अलग अलग मत मानो, ऐसे ही शिव जी और श्री कृष्ण भगवान और राधा जी अलग अलग नहीं है। उद्धव जी को बताया है, श्री जी के कण कण में रोम रोम में श्री कृष्ण भगवान है, कृष्ण कण के रोम रोम में राधा जी है, अर्थात ये दो नहीं है, एक ही है। ऐसा कर प्रेम करो, इतने पर भी भगवान भक्त के नाम लेने से राजी होते हैं। हरिहर जी महाराज थे, बनारस में नौका पर रहते थे, तो वे गए भगवान नृसिंह मंदिर, नृसिंह भगवान के मंदिर में, तो प्रहलाद प्रहलाद प्रहलाद करके नमस्कार किया। लोगों ने कहा, महाराज ये नृसिंह भगवान का मंदिर है, ये प्रहलाद जी का नहीं है। तो बोले कि नृसिंह भगवान प्रहलाद के नाम से ज्यादा राजी होंगे, नृसिंह भगवान का नाम लेने से राजी होंगे, परंतु प्रहलाद के नाम से ज्यादा राजी होंगे। तो प्रहलाद जी को राजी करो तो नृसिंह का नाम लो, नृसिंह भगवान राजी करो तो प्रहलाद का नाम लो। आप प्रत्यक्ष देखते हो, जिस माँ के बच्चे का आप प्यार से पालन करोगे क्या माँ राजी नहीं होगी? मैं तो घरों में ये बात कहता हूँ कि आप आपस में प्रेम रखो, देरानी जेठानी है, नंद भौजाई है, सासू बहू है, उनके बालकों का ज्यादा आदर करो। ऐसा आदर करो कि वे अपनी माँ की गोद को छोड़कर आप गोद में आ जाए तो समझ लोगे आपने ज्यादा आदर किया। ये बालक को आप भोला समझते और भोला है भी, परंतु इसमें भोला नहीं है। आपके सामने घुटनों आएगा, आप प्रेम देखो तो हंस करके गोदी में आ जाएगा, और साधारण देखो तो चट लौट जाएगा। वो दृष्टि को समझता है, जिसको बोला करते हैं दृष्टि उसमें देता है, प्रेम भरी दृष्टि गोद में आ जाएगा। भगवान राम जी के कई माँ के पास ज्यादा रहते थे, क्यों? भरत के साथ स्नेह था, वही भोजन कर ले, वही सो गए, वही रहते। फर्क तो है नहीं, चाहे के की माँ हो, चाहे सुमित्रा माँ हो, चाहे कौशल्या माँ हो, माँ है सब। तो के की गोद में बहुत ज्यादा रहते थे, स्नेह था बहुत ही। सुमित्रा माता के पास भी, कौशल्या माता के पास रहती ही थे। तो इस तरह से एक एक से प्रेम करने पर राजी होंगे। तुम एक बताओगे मैं हमारा प्रेम ज्यादा है, उसे नहीं होगा। राधे राधे राधे राधे सुनने से भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। और कृष्ण कृष्ण के सुनाने से राधा जी बड़ी प्रसन्न होती, बहुत राजी होती। छोटी छोटी बालिकाओं को मैंने देखा है, बहुत वर्षों की बात है, कलकत्ते की एक छोटी सी छोरी थी, वो रोने लग जाए गोद में, रोने लग जाए, सीताराम सीताराम सीताराम, हंसने लग जाती, चुप हो जाती, भगवान का नाम सुनाती। और भी ऐसी छोकरियों मैंने देखा है, घनश्याम जी की छोरी तो वह नींद में सोती है, सब है जी नारायण नारायण नारायण नाम गया, घनश्याम जी की छोकरी है ना, तो नारायणी हो नारायणी। तो हम गए थे पटरूनाथ सत्संग करने के लिए, तो वहां पर जल्दी उठ करके गाड़ी में जाना था, तो बालक को छोटी बच्ची थी छोटी, तो जल्दी उठा हुए तो वो चूचा करती है, नींद छोड़ती नहीं जल्दी। मेरे सामने की बात है, नारायण बोल, आठवां अध्याय का चौदह श्लोक कौन सा है, अनन्य चेता सततम, नींद उड़ गई, आलसी उठ गया, अनन्य चेता सततम स्मृति नित्य सत श्याम, कोई श्लोक पूछो कहीं का, जहां श्लोक पूछ दे आलसी उठ जाता है उसका। ऐसे बालकों में भी होता है, जिनके साथ प्रेम है स्नेह है, इस तरह से अपने भगवान में प्रेम करो, भगवान का नाम लेते ही चेतनता आ जाए। एक बार की बात है, महाराज जयदेव कवि थे, जयदेव जी नारायण नारायण नारायण नारायण, ध्यान देकर सुनना, भगवान के बड़े भक्त थे, उनका अपना गीत गोविंद है, संस्कृत में बहुत सुंदर ग्रंथ है जयदेव जी का। उनकी स्त्री थी, बड़ी पतिव्रता थी, तो एक राजा थे, वो महाराज की बहुत भक्त था, जयदेव जी महाराज का, तो वो जब महाराज रहते तो उनकी स्त्री रणवास महाराणियों पर वो रहती थी। तो एक दिन देखा एक सती होने के लिए जा रही है, उसको देखा तो रानी ने भी देखा ऊपर से, कहते ये ढोल बजाते हो आनंद क्यों जा रही है, तो कहा भी ढोल बजनते है से की पिवाए मुइलन, वैसे मैं चाहता हूँ पीऊ का बदला देन, मेरे को लेने के लिए पति देव आए तो ढोल बजाते हुए आए, तो बारात आती ढोल बजता ही है, अब वे शांत हो गए, अब ढोल बजा कर उनके लड़ जा रहे हूँ पीछे। तो रानी ने कहा कि देखो कथी कैसी पति व्रता है, कितनी श्रेष्ठ है, जो पति के साथ जीती भी जल जाती है। ऐसी बात कही तो जयदेव जी महाराज की स्त्री थी, उसने कह दिया ये सब श्रेष्ठ है, पर पतिव्रता का बात ऐसा नहीं, पतिव्रता असली वो होती है कि जब पति शांत हो गए है ऐसे सुनते ही फिर लौट कर प्राण नहीं आते, ऐसी बात कह दी। तो रानी ने समझा कि इतनी कितनी बात कह रही है, देखूंगी मैं। तो राजा गए थे शिकार में, साथ में पंडित भी चले गए जयदेव जी भी, तो रानी ने एक आदमी को सिखा दिया, वो सिर पर पल्ला डाल कर रोता रोता आया, क्या हुआ कि पंडित जी को तो सिंह आ गया, तो काम आ गया मर गए। तो देवदेव स्त्री ने सुना, सुनते ही बस रानी ने करी परीक्षा, अब परीक्षा में हो गई ऐसी बात, अब रानी घबराई गई, गलती मैंने गलती करी, ये कोई परीक्षा होती है, सिंह खत्म हो गई। राजा आए और बात कही ऐसी, वो रोने लग गई रानी के, मैंने बहुत गलती कर दी, यार महाराज की स्त्री शांत हो गई। तो जयदेव जी बोले तुम रो मत, वो जब जाएगी परलोक में किसी जगह ही, अरे मैं नहीं मिलूंगा तो वहां नहीं रहेगी वो, तुम डरती क्यों, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवान ना कीर्तन करिए, वो जी गई, जब मेरे लिए श्वास छोड़ के मर जाती है तो जहां जाके मैं नहीं मिलूंगा तो वहां कैसे रहेगी जी? ऐसे जयदेव जी महाराज से भगवान की आज्ञा से ब्याह किया। वो ब्याह करना चाहते नहीं थे, एक ब्राह्मण की कन्या थी, उसको स्वपन हुआ कथा है उनकी। तो ऐसे श्रेष्ठ होते हैं, उनकी एक बहुत विलक्षणता होती है। सती में ऐसी मामूली चीज नहीं होती। वो लोग समझे उनको जला दे, ये आजकल के समझते नहीं। वे समझे कैसे, बुद्धि उनमें है ही नहीं। पारमार्थिक बातें परलोक की बातों के समझने में बुद्धि नहीं है। रात दिन हाय पैसा है पैसा है, ठगी जो ठगी उच कपट करने वाले क्या समझेंगे? नहीं समझ सकते, उनमें बुद्धि है ही नहीं, वो योग्यता नहीं है, कैसे समझेंगे? इस बार तो वे कहते हैं कि सती प्रथा ठीक नहीं है, जल जा जो अच्छा नहीं है उसको दंड दो, ये दो ये दो। फालतू बातें समझते नहीं। इस वास्ते भगवान के प्रेम की बात को क्या समझें लोग, क्या प्रेम होता है क्या नहीं होता है। आजकल के छोरा छोरी आपस में मिल जाते हैं उसको कहते हैं प्रेम। ये तो कुत्ता कुत्ती में होता है, सुअर सुअर में होता है, गधा गधी में होता है, इसका नाम ही प्रेम है। ये प्रेम होता है? बिल्कुल गंदी बात, बिल्कुल है। प्रेम में ऐसी बात नहीं होती। ये काम है, कामना में अपने सुख के लिए संबंध जोड़ते हैं, और प्रेम में भगवान के प्रेम उनके सुख के लिए, अपने सुख बिल्कुल नहीं। अब यह बात समझ कैसे आवे? जब तब आपको अपने भोगों में अपने अनुकूल विषयों में सुख मिलता है, तब तक आप कैसे समझो कि तत्सुखी सुखी तो होता है। तो श्री जी का सुख आनंद भगवान श्री कृष्ण में है, वे राजी हो तो उसे खुश होता है। और कृष्ण भगवान इसमें राजी है जिसमें श्री जी राजी है। अपनी राजी का कोई मूल्य नहीं है। तो तत्सुखी सुखी तो होता है। एक बात याद आ गई बीच में, कई लोग कर्मयोग को बहुत छोटा मानते हैं। कर्मयोग है ये एक ज्ञान योग का अधिकारी बनाते हैं, ऐसा मानते हैं। कर्मयोग से मल दोष दूर होता है, उपासना से विक्षेप दोष दूर होता है, ज्ञान से आवरण दोष दूर होता है। ऐसी प्रक्रिया है, बड़ी अच्छी है। परंतु कर्मयोग क्या है उसको तत्व नहीं समझते। प्रेम का जो ऊंचा दर्जा है तत्सुखे सुखित्व, कर्मयोग ये है कि दूसरों के सुख से सुख होता है, अपनी क्रिया से अपने को सुख नहीं। तत्सुखे सुखित्व है कर्मयोग। ये जनता सुखी हो जाए, सबको सुख हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अपने सुख नहीं है। प्रेम से ऊंची सी ऊंची दर्ज है जो चीज है वो कर्मयोग की है। उसमें भजन ध्यान जप आदि संसार का विषय नहीं, समाधि का सुख भी अपने लिए नहीं है, ध्यान का सुख भी अपने लिए नहीं है। कर्मयोगी अपने लिए नहीं होता, अपने लिए सुख होता कर्मयोगी नहीं होता, कर्मी होता है वो, कर्मयोगी नहीं होता। कर्म का ही कर्मयोगी का अर्थ क्या है? कर्म किए संसार के लिए, योग संबंध योग संबंध होता भगवान के लिए। कर्म और योग एक दो शब्द है, दो में कर्म पूर्वार्ध है, योग उत्तरार्ध है, दोनों मिलने से कर्म योग होता है। आरूढ़ और मुनेर योगम कर्म कारण होते थे। योग आरूढ़ होना चाहता है, उसके कर्म कारण होते हैं। निष्काम भाव से कर्म किए जाए तब योग की प्राप्ति होती है। योग मानो प्रेम होता है भगवान के साथ, संसार के साथ प्रेम करते हैं, संसार के हित करते हैं। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति होती है वो कर्मयोगी होता है, वो ज्ञान योगी होता है। सब हो जाते हैं उसमें। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के त्याग से होता है ये। अब व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग करना क्या होता है पता ही नहीं। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम बस सम्मान बहुत इकट्ठे कर लिया, सामान भोग भोग लिया, इसमें रात दिन रहने वाले वो परमात्मा तत्व को नहीं जान सकते, परमात्मा के प्राप्ति का निश्चय नहीं कर सकते। व्यवसायत्मक विधि समाधो न विधि आती। 40 के बाद 41 से 44 तक का विषय है ये, दूसरे अध्याय में। तो भोग और ईश्वर आ सकते हैं, वे क्या भगवान की बात जाने, भोग भोग राम संग्रह करना इसमें लगे हुए राधे। यक्ष वित्तो पतत्य था, वो यक्ष वित्त होते हैं, यक्ष राक्षस होते हैं, उनकी संज्ञा दी गई है जो धन इकट्ठा करते हैं चतरते हैं। स्वास्थ्य सज्जनों, भगवान की बात विलक्षण है, अलौकिक है, अपने उनकी सुनने की रुचि होगी ये भी बहुत बढ़िया है, भगवान की कृपा है। जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, भगवान के चरित्र में प्रीति होती है। जब दया दीन दयालु राघव सब साधु संगति पाई, सत्संग भी तभी होता है जब भगवान की कृपा होती है। बिना कृपा के मनुष्य भगवत भक्ति का अधिकारी नहीं होता। और कृपा कब होती है, सो जाने जी देव जनाई, जानना चाहता है उसको भगवान जनाते हैं। भीतर में भूख होती है परमात्मा की, वो भूख ही उस परमात्मा की प्राप्ति के प्राप्ति का असली साधन है। उस भगवान के लिए ऐसी भूख लग जाए तो ना अपनी भूख लगे, ना प्यास लगे, ना नींद आवे। नारायण हरि लगन में यह पांचों सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुपात, भगवान की लगन लग जाती है तो विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुपात ये पांचों सुहाती रही, नींद आती रही, भूख लगती रही, बात सुहाती रही, आज ही बार व्याकुल रहता, व्याकुल थिर थिर व्याकुल होते ही आप चित भर मोरी तुमसे, दिन नहीं भूख रण नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल होते ही और भगवान के लगन में उसे रहता है। उसको संसार की तरफ वृत्ति नहीं होती, भगवान की तरफ ही होती है। अब वास्तव में भी हो गए भी जाने, हम तो भाई पढ़ लेते हैं और सुन देते हैं, आपको सुना देते हैं, सुनी हुई बात है, कोई पढ़ी हुई बात याद आ जाती है, आप लोगों सामने कह देता हूँ। वास्तव में प्रेमी होते नहीं जानते, हम तो भाई वैसे हैं नहीं, हमारे को शक्ति नहीं, वो सामर्थ्य नहीं, परंतु ऐसा होता है। जैसे एक मारवाड़ी कहात है कि तुम्हारा ब्याह हुआ है, तो ब्याह तो नहीं हुआ पर बारात में गए, बारात में गए, इस वास्ते प्रेम तो नहीं है, पर प्रेम की प्रेम की बातें सुनी, बारात में गए इतना भले ही और जानते नहीं। एक बारात में जाओ, एक ब्याह में, दोनों बरोबर होते हैं क्या? इस तरह से बातें हैं भाई। असली चीज तो वही है जो भगवान के साथ स्नेह हो जाए, लग जाए लगन भगवान की, भगवान की बहुत कृपा होती है तब ये लगन लगती है, ये कृपा से लगती है, उद्योग से नहीं लगती है। उसके सब अर्पण कर दे, उसके परायण हो जाए तो कैसा ही ज्ञान हो, पापी हो, दुराचारी हो, सज्जन हो, साधु हो, दुष्ट हो, कैसे ज्ञान हो, जब भगवान की तरफ वृत्ति लग जाती है तो बस कोटि जन्म अघनाशय तब ही सन्मुख हो जीव हुई, जब ही जन्म कोटि अघनाशय तब ही, जब भगवान के सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब ही तब, ये देरी का काम नहीं है। कोई 6 महीना तक, 12 महीना तक गुफा में रहे और सूर्य का दर्शन करे ही नहीं, जिस दिन चाहे उस दिन सूर्य दर्शन दे देगा। ऐसा नहीं कि 6 महीना तैने मेरा दर्शन नहीं किया तो 6 दिन तो मैं दर्शन नहीं दूंगा, एक क्षण का ही काम नहीं, जिस क्षण देखे उसी तो सन्मुख हो जी मोह, जब ही जन्म कोटि नाश हो तब ही, देरी का काम नहीं। ये बहुत विमुख रहा, रह दिन प्रभु से चूक की, भगवान याद नहीं रहती, और कर तो सो तो सोवार हृदय का प्रेम हो तो सोवार याद करते हैं, भगवान कहते हैं भूल ना जाऊं, जिसके भूलने का ज्यादा होता नहीं वो सोवार याद कर लो वो याद हो जाता है, इस तरह से भगवान याद करते हैं। तो सज्जनों असली प्रेम को भगवान जानते हैं, दूसरा नहीं जानते, समझिए विचित्र बात है, विचित्र बात है। संसार में बच्चे बच्चे कैसे जाने हम? हम तो भगवान को पुकार हैं, याद करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, लीला देखो, लीला सुनो, भगवान की कथा सुनो, इससे भगवान के प्रेम का अधिकारी हो जाएंगे। हृदय से उसको चाहना होती, ऐसा करने से उसमें आकर्षण हो जाता है। तो सत्संग करने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। जितने साधन है वो सत्संग मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति क्या है? मोद और मंगल का मूल है। सोई फल सिद्धि सत्संग फल है, मूल है, वही फल है, वही मूल है। मन आरंभ भी यहां होती है, समाप्ति भी यहां होती है। वृक्ष आरंभ मूल से होता है, फल में समाप्त होता है। तो सत्संग आरंभ यही है और अंत में भी सत्संग ही है। भगवान शंकर सत्संग करते हैं, गरुड़ जी महाराज सत्संग करते हैं, पार्वती जी सत्संग सुनते हैं, नारद जी सत्संग करते हैं, सनकादि की सत्संग करते हैं। तीन सुनने वाले श्रोता अनेक वक्ता बन जाते हैं सत्संग करते हैं। क्या उनको ज्ञान प्राप्त करना है, सिद्धि प्राप्त करनी है, अंतर्गत शुद्ध करना, क्या करना है? इत्थम भूत गुणोरी आत्मा रामाश्रमो निर्गंता फिर क्रमे आत्मा राम है निरंतर अपने स्वरूप मतलब निर्गंथा जिनकी ग्रंथि भेदन हो गया अथवा शास्त्रों से ऊंचे हो गए, शास्त्रों में समय निवर्तित है, वे भी भगवान के रूप सुनाएंगे। चरित्र सुना ही तज ध्यान प्रसन्नता होती है। खुद की खुराक है, खुद की जैसे अन्न जल है शरीर की खुराक है, ऐसी ही खुराक है। आज ये जब काम पड़ा तो मैंने कहा कि माँ बाप बूढ़े बड़े हैं, इनको भगवान की बात सुनाओ, सत्संग की बात सुनाओ, शास्त्रों की बात, पुस्तकों की बात, भगवान की लीला की बात सुनाओ। ये बड़ी सेवा है, बड़ी। यार उनको स्नान करा देना, जल पा देना, भोजन करा देना, कपड़ा धो देना, शरण सफाई करना, ये सेवा है। और भगवान की बात ये परम सेवा है। क्यों? कि ये शरीर की सेवा तो शरीर के साथ ही रहेगी और ये सेवा ठेठ वैकुंठ की जाएगी, मरने के बाद भी साथ चलेगी। भगवत सुन की बात है तो बड़े बूढ़ों की सेवा है या उनको भगवान की बात सुनाना, सत्संग की बात सुनाना, कीर्तन सुनाना, भगवान के पद सुनाना, ये बड़ी सेवा है। तो बड़े बूढ़े माता पिता की ये परम सेवा है। कोई मरता हो तो उसको भगवान का नाम सुनाना, ये परम सेवा है। कलकत्ता में परम सेवा समिति बनी हुई है। कोई बीमार हो तो उन्हें कहा हुआ है कि यहाँ फोन कर दो, फोन कर देने पर सब जन जाते हैं और वो बारी बंद है, आठ पार कीर्तन सुनाते हैं। उसका जल आने कुछ नहीं थे, केवल उसको बीमार को सुनाएंगे और काम धंधा वो कर देंगे, बीमार की सेवा भी कर देंगे और सेवा सुनाओ। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। कोई बीमार होता है फोन आ जाता है, वहां रातों जगते हैं, अलग अलग आदमी दे रखा कि इतना बजे इतना तक मेरी ड्यूटी, इतना बजे इतना मेरी ड्यूटी, आठ पहर की ड्यूटी अपनी बढ़ाई हुई और वे आप सेवा करते हैं। तो ये परम सेवा समिति है। परम सेवा का अर्थ मरने के बाद उसका कल्याण हो जाए, वो सदा के साथ के सेवा लगे, सदा ही सदा के साथ वो परम सेवा, और शरीर के साथ सेवा वो सेवा, ऐसी परम सेवा है। तो ये परम सेवा करनी चाहिए बड़े बूढ़े माता की। और दूसरों के भी भगवान की बात सुनाओ, भगवान की बात सुनाओ, भगवान का नाम सुनाओ, भगवान नाम कीर्तन सुनाओ, भगवान की लीला सुनाओ, ये बहुत बड़ी सेवा है, उस जीव का कल्याण करने वाली है। तो बड़े बूढ़ों की सेवा, साधारण आदमियों की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। इस वास्ते भजन ध्यान अपना कीर्तन जप स्वाध्याय सत्संग और ध्यान छोड़ करके भी चरित्र सुनते ध्यान, भगवान के गुरु सुनते हैं, सुनाते हैं। इसमें जो रस आता है, वो रस आता है वो ही जाने, दूसरे को क्या पता। जिसके लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। अच्छी लगन जिसके लगी है वो ही जानता है, दूसरे को क्या पता कैसी लगन होती है। और समझ नहीं सकते, इतना हम मान सकते हैं कि भी ये भगवान के भक्त है, भगवान के प्यारे हैं। अब कैसे हैं पता नहीं, वे जाने। अपने तो दर्शन करो, सेवा करो, भगवान की चर्चा करो। हनुमान जी महाराज ने जाकर भरत जी को सुनाया, के हरिपुराण जीत सुजसुर गावत और सीता अंज सहित प्रभु आवत। हनुमान जी महाराज बोलने में चतुर बहुत थे, जब कृष्णदा में मिले ना ब्राह्मण रूप में, तो वाल्मीकि रामायण में कहा है कि देख लक्ष्मण, ये ब्राह्मण संस्कृत बोलता है और कहीं अशुद्धि नहीं है, ना कंचित अपशब्दितम, तो संस्कृत को अशुद्धि नहीं है, बड़ा पंडित है ये। सूर्य भगवान के शिष्य थे, उसके सामने सुनिए कथा सुनिए पढ़ाई करिए, ऐसे चतुर थे। तो राम जी के समाचार दे भेजा तो कितनी बात कह दी, भरजी को पता लग गया राम जी का नाम युद्ध हो रहा है, लक्ष्मी जी को मूर्छा हो गई है, सीता जी को रावण ले गया है, और जीत क्या हो गई, अब सब समाचार सुना ना। तो क्या बोले, हरिपुरण जीत और सुजस सुर गावत और सीता अंज सहित प्रभु आवत, सब कथा कह दी, विजय हो गई, लक्ष्मी जी जी गए, सीता जी भी आ गई, राम जी भी आ रहे हैं। बहुत थोड़े भाई, हरिपुरण जीत सुजस सुर गावत, अधिक भय देवता लोग जश गाते हैं, सीता अनुज सहित प्रभु आवत, या प्रभु आने की बात सुना दी, रावण के विजय की बात सुना दी, सीता छूट की बात सुना दी, लक्ष्मी जी जी गए वो सुना दी, और प्रभु आ रहे हैं समाचार दे दिया, थोड़े ही में सब बात सुना दी। ऐसे चतुर बोलते थे महाराज, वे सेवक थे राम जी के। राम जी ने भेजा के जार देखो भरत को, तो वह देखे बैठ जटा जटा मुकुट किस गात, राम राम रघुपति जपत शबत नर जल जात, बैठे देखे कुशासन। पिताजी ने भरत को राज सिंहासन दिया था, पर बैठते कुशासन पर कर रहा होते कुशासन, वो भी टाटका नर्म नहीं, बैठे देखे कुशासन और बैठे बैठे जटा मुकुट, मुकुट होना चाहिए राजा का ताज वो नहीं है जटा मुकुट, रिष्टभूष होना चाहिए राजा पर बैठा है कृष्णनाथ, राम राम रघुपति जपत, राम राम रघुपति, राम राम नाम ले रहे हैं, रघुपति भगवान का ध्यान कर रहे हैं, शबत नयन देवता नेत्र रूपी कमल चल रहे हैं आंखें मर रहे, ऐसे देखा हनुमान जी ने मस्त हो गए। राम जी के ऊपर असर था ये, विभीषण ने कहा कि महाराज आप चलो घर पर स्नान करो, ये युद्ध में परिश्रम हुआ है, इसका थोड़ा विश्राम हो गया है, भाई अवधि चूकने बैठ जाऊं तो जीतन पाऊं वीर को जीता नहीं रहेगा, भरत के ऋषि बल जीत कर राम जी आवेंगे बोले, ऐसे याद कर रहा है। इस बात से भरत सरिष को राम सने ही जग जपू राम राम जपू जे ही, जिसका राम जी जप करते हैं, क्योंकि ये था माम प्रपद्यंते तांस थे भजा गया, तो घर जो लक्ष्मण हनुमान जी मेरा दर्शन कर रहे मस्त हो जाते हैं। अब ऐसे सुनाया को तुम तात्र कहां से आए, मोही परम प्रिय वचन सुनाए, तुम कौन हो कहां से आए हो, मेरे को बहुत वचन सुनाया, नाहिर तात उर्ण में तो तेने जैसा वचन सुनाया है, इस ऋण को इसको चुकाने का ऋण चुकाने मेरे मैंने इतने तेने काम कर दिया ऋण चुकाने, अब ऋण चुका नहीं सकते ऋणी हो गए, अब प्रभुचरित सुनाओ मुझे, तो बाबा फिर ऋण क्यों लेते हो, प्रभुचरित सुना ऋण बढ़ेगा ना, वचन सुनाए मात्र में ऋण बढ़ गया तो चरित सुनाओगे तो हजी विचार करते हैं कहते ऋण तो हो ही गए अब कमी क्यों रखे सही से सुनाओ, अब ज्यादा ज्यादा ऋण ले लो, ऋण हो गया तो ऋण सही, और ऋण अपना तो ऋण बढ़ गया, और हनुमान जी को क्या दिया कि राम जी के गुण गाने से ये भी खुश हो जाते हैं, तो उर्ण होने का रास्ता भी यही है, दोनों भी खुश हो गए। बोध अंत परस्परम कथे अंत समाज नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, भगत और भगवान की जो बात होती है आपस में, भगवान की चर्चा सुनते हैं सुनाते हैं, तो कहने वाले को सुनने वाले को आनंद आता है, भगवत पावनम भगवत यशा, तो निर्गंध आपने निर्गंध ऐसे भी कुरु दिया है तुम भक्ति, उस भक्ति का कोई हेतु नहीं है, किसी कारण से नहीं है, इत्थम भूत और भगवान ही ऐसे विलक्षण है जो भगवान के गुणों में आकर्षित हो जाते हैं। आत्मा राम इस वास्ते आत्मा राम गणाकर्षी भगवान का नाम है, जो आत्मा राम है निरंतर अपने स्वरूप मस्त है। ऐसे गणों को खींच लेते भगवान कृष्ण भगवान खींच लेते, जैसे जनक जी महाराज गए तो इन्हें विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा ब्रह्म सुख डूब रहते थे तो पूछते ही महाराज क्या बात है, कौन है ये ब्रह्म उभय रूप धारण कर आया है क्या, इन्हें की विलोकत अति अनुरागा मेरा मन सहज विराग रूप मन मोरा थकित हो जिम चंद चकोरा, जैसे चकोर चंद्रमा के सामने थकित होता है ऐसा मन मेरा इनके सामने हो गया। ये कौन है मुनि के तिलक रघुकुल पालक एक क्षत्रियों के पालक है तो मुनियों का तिलक है क्या है, मुनियों में भी श्रेष्ठ क्षत्रियों के भी पालक सबसे श्रेष्ठ मस्त हो गए चित खिंच गया महाराज। आत्मा राम गणाकर्षी भगवान का नाम है ना, जो आत्मा राम है सहज विराग रूप, जनक जी कहते हैं मेरा मन सहज विराग रूप है, राग दुख दोषार दर्शन करना नहीं पड़ता सहज विराग सोते ही विराग संसार में वो मेरा मन खींच गया। सनका दी गए वैकुंठ में द्वारपाल में रोक लिया, भगवान आए माफी मांगी, भगवान के चरणों में चढ़ी हुई थी तुलसी उसकी गंध आई महाराज जो संगाधि व्याकुल हो गई समझती है, जितने विषय है ना शब्द स्वरूप रस गंध गंध विषय जोरदार नहीं है इनके नहीं हो नहीं लोग मजबूत नहीं होते हैं तो संगाधि उसमें खुश हो गए सुगंधी में तो वो विषय नहीं है गंध वो भगवान के चरणों की तुलसी की सुगंध है। संक्षोभ मक्षताम चित्त चित्त और दोनों को सबको क्षुभ कर दिया, रोमांच हो गया अशुभगत हो गया हृदय गदगद हो गया भगवान के चरणों के सुगंधि से। ये प्रेम की बात अलग होती है, ज्ञान की बात अलग है, अच्छी अपने अपने जगह सब श्रेष्ठ है परंतु प्रेम के सामने कुछ नहीं है। उद्धव जी भी गए थे वहां पर, भगवान ने कहा तुम सखियों को समझाओ तुम तो समझे समझाए, बृहस्पति के शिष्य थे मां बोले नहीं ज्ञान समझाएगा ढोल उदो शुदो हो गए सुन गोपियन का बोल उदो शुद्ध हो गए ज्ञान की डुगडुगी बाजी बिरा ढोल आकर कृष्ण भगवान बुला रहे हैं देखे आप यहाँ बैठे हो गोपियों को जहां चाहिए वहां रहना चाहिए आपको समझे ज्ञान का अभिमान था तो कृष्ण भगवान ने देखा जो ज्ञान दे होगा नहीं वो संतुष्ट हो गए। अब ज्ञान कहाँ दे खुद ही खरी हुई आशाम हो चरण रेणु दुशाम हम श्याम वृंदावन तो महाराज उद्धव जी चाहते हैं आशाम ये जो गोपिका है इनके चरणों की रज्जी के सेवन करने वाला महाराज में गुल में लता बन जाऊ लता पता वृद्ध के बीच में घास जिनके चरणों की रज्जी मेरे पर पड़ती रहे आशाम हो चरण देर जुशाम हम श्याम वृंदा मे कुम भी गुल में लत औषधि नाम क्यों बात या दुष्ट जन सजन मार्य पथन से हित्वा भेजुर मुकुंद पदे सुख भीर विज्ञा श्रुतियां भी वेद की श्रुतियां जिसको ढूंढती रहती है उस भगवान में तो तल्लीन हुई हुई वे चलती है उनके चरणों की रज्जी मेरे पर पड़ जाए तो कैसे वहां घास बढ़ जाऊं लता बढ़ जाऊं तो चरणों मेरे चरणों की सेवा हो जाए। उद्धव जी बृहस्पति के शीर्ष इतने ऊंचे होते हुए घास बनना चाहते है लता बनना चाहते है वृक्ष बनना चाहते है गोपी नदी के लिए तो गोपी में क्या थी तत्व के लिए कपड़ा कोई शुभ नहीं भगवान के सुख में मस्त रहते थे तो भगवान के सुख में मस्त रहना है ये भक्त का काम है प्रेमी का काम है। प्रेमी आप सुख नहीं लेता है अपने सुख नहीं है वो तो शिष्य को शिष्य के और भगवान के लिए रोता रहे शुभ क्यों करता रहे ये मग के विश्राम बताया है कि प्रेम के रस्ते में ये आराम है रोने में आनंद है, वो भोगों में आनंद नहीं है, वो किसी में आनंद नहीं है जो रोने में आनंद है। रोती दुनिया है, बट रोती है बट स्वार्थ के लिए, मोह से मोह में वो आनंद नहीं है। प्रेम का जो रोना होता है, रोने में विलक्षण आनंद है, विचित्र आनंद है। प्रेम के रोने में यहां से आंसू निकलते हैं, मैंने देखे हैं, पिक्चर की छूटे जूटे में ये सब आंसू छूटते हैं, मैंने देखा है, विलक्षण हो रहा है। उसे आंसू ठंडे होते हैं, मुंह के आखिर में होते हैं, गर्म होते हैं आंसू, और वे ठंडे होते हैं, उनका हृदय ठंडा होता है, शांति आनंद होता है उसे। तो भगवान के लिए रोना कहां मिलता है? अब नहीं समझोगे कहते रोते हैं, रोने में क्या फायदा? तू जान नहीं सकते उसको, क्या समझो वो रोना क्या है, कैसा है? जिसके लागी है इसे जाने, दूसरा क्या जाने रे भाई, तुम क्या पता है किस आनंद में वो मस्त है। संतों ने तो कहा है, तुम जब तक नंद को कुमार दृष्टि पर नहीं, तब तुम बैठ दो ब्रह्म को विचार रहे। जब तक नंद कुमार नहीं देखा तो ब्रह्म को विचार रहे, फिर ब्रह्म भूल जाएगा सब, खिस जाएगा। ऐसा आकर्षण उसमें है। ध्रुव लता वृक्ष लता भी महाराज आपस हो जाएगा, मृग और पशु वे भगवान को खींच जाए, जैसे भगवान का रूप। खरदूषण त्रिशरा राक्षस थे, राम जी को देखा तो भाई ऐसा अनुपम बालक तो देखा नहीं कभी, खिंच गया मन, कह दे बस इसी को दे जा, तू छूट चल जाओ। राक्षसों का मन खिंच गया, राक्षसों का, राक्षसों की भक्ति थोड़ी होती है मन में, तो क्या है कि वो भगवान का रूप एकदम पूर्व हो, भगवान ही ऐसे ही, उनके बीच में दया आ गई, प्रेम आ गया। देखे सुने रहते हम कहते, देखे सुने रहते हम कहते, ऐसे ही सुर बनाने का है। पर जनक की जो सहेलियां थी ना, उन्होंने कहते हम ऐसा सुना नहीं, सुनियत ना आई, ऐसी चमकी सुनने में नहीं आई, सुनने का देख रहे सुनने देखने में नहीं आई। तो ये जगत एक भटकती थी, देखती थी मर्यादा में रहने वाली भटकती नहीं थी, ऐसी सुनने में नहीं आई। ये भी देखे सुने रहते हम कहते, क्यों को मार दिया? राक्षस थे, असुर थे, मर्यादा में रहने वाली कहते हैं, सुना नहीं, ऐसे सुनने में नहीं आया, देख रहे हो कहाँ हो, या अतने अतने आनंद करने की बात ही नहीं है। तो भगवान ऐसे विलक्षण है, अलौकिक है। भगवान जहां जाए तहां तहां परमानंद, ये जाते गाड़ी में आनंद हो जाता है। ब्रज ब्रज की सब बात यह है, गुरु जी ने यही कहा राम जी की मन में, राम जी कहते हैं गुरु जी से कि ये लखन लाल जनक कोई देखना चाहते हैं, आप कोई आज्ञा हो तो मैं दिखा लाऊं। तो राम जी कोई बूढ़े बड़े थे क्या? राम जी के मन में भी कैसे कहे लखन लाल छोटा भैया, ये बच्चा है, ये देखना चाहते है, देखने मन में तो राम जी के भी थे। सीता जी जहां होता ले राम जी में लड़ाई नहीं हो जाएगा, आपकी आज्ञा तो जरूर जरूर दिखा लाऊं। गुरु जी ऐसे ठीक है दिखा लो, तो गए तो महाराज विचित्र हो गए, तो भगवान आकृष्ट हो जाते हैं वहां। परम रम्य आराम, ये जो राम ही सुख देता, राम जी को सुख देने वाला ऐसा बगीचा हुआ, राम जी को सुख दे, राम जी को सुख दो, राम जी का भक्ति दे, ऐसे बगीचाओं से राम जी राजी हो जाए। जनक जी है ना, जनक बोलिए जहां सीता जी है, प्रेम मूर्ति जहां पर है, उस प्रेम से भगवान आकर्षित हो जाते हैं, प्रेम में विफल हो जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं अपने आप को, ऐसी प्रेम की बात है। तो प्रेम का स्वरूप है स्त्री जी, साक्षात प्रेम, केवल प्रेम का पुंज, केवल प्रेम, सिवाय प्रेम के सीता जी का स्वरूप, श्री जी का स्वरूप है ही नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम। इस वास्ते कोई भजन करे तो राधे राधे राधे याद करो, भगवान खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, प्रेम प्राप्त हो जाएगा। शिव जी का कोमल हृदय है। वाल्मीकि रामायण में जब वनवास में गए तो वहां पर सीता जी अच्छा नहीं रहे, शस्त्र धारण किया आपने, महाराज जी ठीक नहीं लगता, राक्षस को मारना कर रहा, सीता जी हृदय में दया आ रही, राक्षस महाराज ऋषियों को खाकर ढेर लगा दिया, सीता जी के वियोग में वहां गए तो देखा ऐसे दुष्टों को भी मारने की बात सीता जी को देश बात है, कृपा करो यार, या दुष्ट कितना ही हो कृपा करो। इस बार जैन तैनात सीता जी का अपराध किया, पीछे हार पड़ा तो उल्टा पड़ गया, सीता जी ने श्रोता कर लिया, भगवान चरणों तक मस्त गया, कृपा करो मना, ऐसे दया मूर्ति है, उनके चरणों का शरण लो, भक्ति चाहो प्रेम चाहो भगवान तो प्रेम वहां मिलता है। नारायण नारायण, थोड़ा कीर्तन सुना दे भाई, हम कहते हैं आज आज हमने सुना कि पूर्णादश तक समय है, ऐसा सोचने क्या भाई, तो भगवान के नाम से थोड़ी थोड़ी कीर्तन सुना दो, अब लोग बैठे सुनो तो भगवान नाम, देखो भाई अब ज्यादा देर नहीं, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, थोड़ा भगवान नाम का रस ले लो, आनंद ले लो, प्रेम से भाई बहनों से सब कहना है।